السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1158، اللہ کا پیغام انسانوں کے نام. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. اللہ نعمت گنوا رہے ہیں، پوتا پوتی بھی اللہ کی نعمت ہے، ذہن میں رکھنا، نواسا نواسی بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے. ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، سبحان اللہ، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ یہ ترجمہ نہیں ہو گئی، تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. اللہ اپنے بندوں پر اپنا احسان جتاتا ہے کہ انہی کی جنس سے، انہی کی ہم شکل ہم وضع عورتیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی. اگر جنس اور ہوتی تو دلی میل جول، محبت مودت قائم نہ رہتی. مردوں کی شادی اگر گدھیوں سے ہوتی تو محبت ہوتی؟ یہ ہے اس کا مطلب کہ مردوں کی شادیاں جو ہے شیرنیوں سے ہوتی، اور شیرنی شیروں کی شادیاں عورتوں سے ہوتی تو محبتیں ہوتی؟ یہ کہا نا، اللہ نے کہا میں نے ایک ہی جنس میں سے شادیاں کروائیں تمہاری. یہ مختصر تشریح کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے یہ میرا انعام ہے تم پر کہ تم اگر جنس اور ہوتی تو دلی میل جول، محبت مودت قائم نہ رہتی، لیکن اپنی رحمت سے اس نے مرد اور عورت ہم جنس بنائے، پھر اس جوڑے سے نسل بڑھائی اور پھیلائی، لڑکے ہوئے، لڑکوں کے لڑکے ہوئے، پوتے ہوئے پر پوتے ہوئے، یہ سارا کے سارا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، پھر بھی تم میرا شکر ادا نہیں کرتے. اور پھر کھانے کے لیے میں نے تم کو روزیاں کیسے چی، پھل فروٹ دے دیے، ترکاریاں دے دی، سیب آ رہے ہیں، آم آ رہے ہیں، مرغیاں آ رہی ہیں، یہ کہ سبزیاں آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں میں تمہارے لیے، میں نے سارے ورزقکم من الطیبات، انگور، کھجور، یہ سب، امرود، یہ کہ انار، یہ ساری کی ساری چیزیں کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا. اس وجہ سے اس لیے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ آگے ایک جملہ اور کہتے ہیں، اس جملے کا میں آپ کو جو پڑھاؤں وہ پڑھ لینا. کیا تم اب بھی میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے؟ یہ اللہ کہتے ہیں وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. کیا اب بھی ہماری نعمتوں کی ناشکری کرو گے؟ چلو اللہ کو جواب دیں ہم، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اے اللہ، تعریف تیرے لیے ہے اور ہم ناشکری نہیں کرتے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ، ہمیں تیرے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما دے جس کا قرآن میں تو نے تذکرہ کیا ہے. تھوڑے بندے ہمیں ان میں شامل کر. قرآن میں آپ نے اللہ فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، بہت تھوڑے ہیں میرے بندے جو شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ، ہمیں تو تیرے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما دے. تو نے ہمیں بیویاں بھی دی، پوتے بھی دیے، بیٹے بھی دیے، نواسے بھی دیے، نسلیں بھی دی. اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر. اور اگر کسی کو بیٹے نہیں ملے تو اللہ کہتے ہیں کہ کھالا تو کھا رہا ہے تو، بھئی آگے روزی تو مل رہی ہے، نہیں مل رہی کہ روزی بھی نہیں مل رہی. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارا نظام ہے किसी को खाली लड़के देते हैं, किसी को खाली लड़कियां देते हैं, किसी को लड़के ज्यादा देते हैं, किसी को लड़कियां ज्यादा देते हैं, किसी को कुछ नहीं देते, न लड़का देते हैं न लड़की देते हैं, उसमें भी हमारी हिकमत है। यही 2500 पारे में यह आयत है, जब वो आयत आएगी इंशाल्लाह तो उसकी तशरीह भी सामने आ जाएगी। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह ता एक जुमला पढ़ लो, अल्हम्द अल्लाहुम्मा लकल हम्द अला साबिगे निआमिक, ए अल्लाह तेरी सारी नेमतों पर तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह तो हमें कुरान में तदब्बुर नसीब फरमा, तफक्कुह नसीब फरमा और कुरान से ताल्लुक हमारा पैदा फरमा। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।